có đủ đi nòm con pháng thì tăng to có phạc tiếng eo loang xa nong hay kẹp phèn ra chạy bay thua khen trẻ tín đinh xa giảm chạc nam con số bình sư siêng thiêng nòi รอคอยอยากเห็นหน้าพากันมาแต่หัวคำสิบินคนลูกกำแม่นสิแต่งชุดเอกกะยังดอยท่าบ่ดีขอฝากเสียงเพียงสำเหตุมวนบ่มวนให้ฟังไปขอแรงใจแฟนๆซอยชี้สุบินดูป่านมก่อนวันแฟนไปทั่วที